26 दिसंबर 2009 बिरोज हफ्तो بسم اللہ الرحمن الرحیم صفحہ نمبر 255 13 لائن والا قرآن مجید صفحہ نمبر 255 چھٹی لائن صفحہ نمبر 255 چھٹی لائن سورۃ الانفال رکوع نمبر 7 آغاز آیت نمبر 51 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید کذب آل فرعون والذین من قبلہم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ صدق اللہ العظیم اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بےحد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے اس سے پہلے یہ بات بیان فرمائی گئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مدینہ منورہ سے تشریف لے چلے قافلے پہ حملے کے لیے اور آگے لشکر سے مقابلے کی صورت پیدا ہو گئی اب جب لشکر سے مقابلے کی صورت پیدا ہوئی تو یہ خبر مدینہ منورہ پہنچی کہ یہ قافلے کی بجائے لشکر سے مقابلہ ہے اہل مکہ کا لشکر مسلح ہو کر آ گیا ہے. اب مدینہ منورہ کے منافقین نے, اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقین اور وہ لوگ بھی جن کے دلوں میں بیماری تھی, تو یہ بیماری کفر شرک کی بیماری ہے. اس سے مراد یا تو منافقین کی وضاحت ہے کہ منافقین کے دل میں بیماری ہوتی ہے, جیسے کہ سورۃ البقرہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے رکوع کے اندر منافقین کو دل کا بیمار کہا ہے. یا اس سے مراد کمزور ایمان والے لوگ ہیں, کہ جب منافقین کوئی بات کہتے ہیں تو کمزور ایمان والے لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں. کیا ہر دور میں کہ منافقین شوشہ چھوڑیں گے اور کمزور ایمان والے بیچارے بھی اس سے متاثر ہوں گے. تو یہاں والذین فی قلوبہم مرض سے مراد یا تو انہی منافقین کی وضاحت ہے کہ منافق وہی ہوتا ہے جس کے دل میں بیماری ہے, کہ یہ دل کا مریض ہے, دل کمزور ہے, ایمان کا متحمل نہیں ہو سکتا, یا وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان والے ہیں جن کا ایمان کمزور ہے منافقین کے اثرات سے کے متاثر ہوتے ہیں, ان کو پڑا بگڑنے سے. تو بعد ان لوگوں نے کہا کہ یہ دیکھو ان کے پاس کچھ ہے نہیں, یہ تو قافلے پہ حملہ کرنے کے لیے گئے تھے اور لشکر کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے کہ نبی علیہ السلام نے مشاورت فرمائی اور یہ مشاورت کے جواب میں انہوں نے کہا نہیں جی ہم تیار ہیں لڑنے کے لیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ غرہا اولائی دینہم, کہ ان کے دین نے ان کو غرور میں ڈال دیا, دھوکے میں ڈال دیا, مغرور بنا دیا ان کو. ارے ہم تو دین والے ہیں, ہم تو حق پر ہیں, تو حقانیت کا یقین ان کے دل و دماغ میں ایسا پختہ ہو گیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ سے تعلق والا سمجھنے لگے ہیں. اس کی وجہ سے انہوں نے اتنی بڑی طاقت کو کا چیلنج قبول کیا, اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. تو لہذا یہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں, ان کو دھوکے میں ڈالا ہے ان کے دین نے, ان کے ایمان نے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں گے کہ ہاں کہ ان کے دین نے, ان کے ایمان نے ان کو دھوکے میں ڈالا جو یہ مقابلے میں آ کے کھڑے ہو گئے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ دھوکے میں نہیں ہیں. دھوکے میں تو وہ ہے کہ جو وسائل پہ بھروسہ کرتا ہے, یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا ہے. اللہ پہ بھروسہ کرنے والا دھوکے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ انہوں نے اللہ پہ توکل کیا. اللہ پہ توکل کیا کس بات کا؟ اس بات پہ توکل کیا کہ اللہ جو ہے عزیز ہے, زبردست ہے, ہم اس کے ہیں, اس لیے ہمیں ذرائع اور اسباب کی ضرورت نہیں. لیکن ذرائع اور اسباب ہم نے اختیار کیے ہیں اتنے جتنی ہماری استطاعت ہے, اور وہ حکمت والا ہے کہ اگر ہمیں کامیابی ہو گئی تو بہتر, اگر بظاہر ناکامی ہو گئی تو پریشان ہونے کی بات نہیں, کہ اس میں کوئی نہ کوئی اس کی حکمت ہوگی. بھائی یہ ان کی ایمان کی پختگی ہے جو ان کو میدان میں لائی ہے, یہ دھوکہ نہیں ہے, یہ غلط فہمی میں نہیں آئے, بلکہ یہ اللہ پر اعتماد کی پختگی کی وجہ سے مقابلے کے لیے آئے ہیں, میدان میں نکل کر آئے ہیں. اب یہاں یہ بات فرمائی کہ جنہوں نے توکل کیا اللہ پر, تو ایک توکل تو یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کیا جائے جتنی استطاعت ہو, پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیا جائے, یہ توکل ہے. ایک ہوتا ہے اسباب کو اختیار ہی نہ کیا جائے, کہ اسباب کو اختیار نہیں کریں گے, اللہ مالک ہے, اللہ خود بخود کامیابی دے دے گا, تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں, بندوق لینے کی ضرورت نہیں, بس خالی ہاتھ نکل. ایک ہے کہ کچھ چیز ہے نہیں, وہ صحابہ کرام جب چلے ہیں جن کے پاس تلواریں نہیں تھیں, انہوں نے چھڑیاں ہاتھ میں لے لیں, ذریعہ اختیار کیا ہے کہ اگر تلوار نہیں ہے تو چھڑی ہے, تو ذریعہ کو نہیں چھوڑا, جو ذریعہ جس کی استطاعت میں تھی, جو ذریعہ جس کی استطاعت میں تھا اس نے ذریعہ اختیار کرنے کی کوشش کی. تو لہذا ذرائع کا اختیار کرنا, اور وہ ذرائع چاہے مطابقت رکھتے ہوں نہ رکھتے ہوں, نتیجہ اللہ پہ چھوڑنا, اس کلام توکل ہے. اور ذرائع کا اختیار نہ کرنا, اس کو تعطل کہتے ہیں. تو اللہ تعالی نے تعطل کی تعریف کہیں نہیں فرمائی, جہاں بھی تعریف فرمائی ہے توکل کی تعریف فرمائی, کہ اپنی استطاعت کے مطابق ذرائع کو اختیار کیا جائے. پھر نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں. اب یہ ذرائع جو اختیار کیے جائیں یہ مقابلے کی طاقت کے لحاظ سے مناسب ہیں یا نہیں ہیں, یہ فکر ہماری نہیں, یہ سوچ ہماری نہیں, یہ ہماری ذمہ داری نہیں. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جتنی استطاعت ہے اس استطاعت کے مطابق ذرائع اختیار کیے ہیں کہ نہیں کیے. تو اگر ذرائع اختیار کیے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق, بس اس کا نام توکل ہے. فرمایا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو دین نے دھوکے میں ڈالا, تو دین نے ان کو دھوکے میں نہیں ڈالا, بلکہ شیطان نے, دنیا پرستی نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہے جو اعتراض کرنے والے. اور ان کا دھوکہ دور ہوتا ہے کب؟ کہ ایمان والا جب اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے, یا ایمان والا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ لے اس لحاظ سے کہ کم ہونے کے باوجود, ذرائع اور وسائل سے محروم ہونے کے باوجود یہ بڑی طاقت کو شکست دے دیں, تو اس کا دھوکہ تو کھل گیا, اس کا یقین تو پختہ ہو گیا. لیکن وہ بہت کہ یہ جو کفار ہیں یا اعتراض کرنے والے ہیں, یہ منافقین ہیں, ان کا دھوکہ کب دور ہوگا؟ تو میں کہ ان کا دھوکہ دور کب ہوگا؟ ان کا دھوکہ دور ہوتا ہے اس وقت جب موت کا وقت آتا ہے. ان کو اصل معلوم ہوتا ہے کہ ہم شیطان کے دھوکے میں تھے, ہم دنیا پرستی کے دھوکے میں تھے, اور ہم مخالفت دین کے ایسے دھوکے میں تھے. تو دھوکہ واضح ہوتا ہے کب؟ تو کہ جب ان کی موت کا وقت آتا ہے اور فرشتے ان کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں, وہ پھر یضربون وجوہم وادبارہم, چوٹیں لگاتے ہیں ان کے چہروں پر بھی اور ان کی پشت پر بھی. کہ یہ پخانے کی جگہ, یہ ظاہری اور حسی نجاست کے نکلنے کی جگہ ہے. تم نے اپنے منہ کو مانوی نجاست کے نکلنے کی جگہ بنایا, اس لیے یہ تمہارا چہرہ, تمہارا منہ اور تمہاری پشت یہ ایک برابر ہے. اب جو وہ مارتے ہیں لوہے کے گرز مارتے ہیں یا آپ کے گرز مارتے ہیں, تو بظاہر معلوم یہ ہو رہا ہے ایسے کہ وہ آپ کے گرز مارتے ہیں. کیونکہ انہوں نے کہا کہ جب وہ مارتے ہیں کہتے ہیں وذوقوا عذاب الحریق, یہ نہایت جلنے والا عذاب چکھو. تو چکھنا کھانے سے پہلے ہوا کرتا ہے, تو یہ آخرت کے عذاب سے پہلا عذاب ہے. تو یہ جلانے والے عذاب کو چکھا رہے ہیں, تو اس کے معنی ہے کہ یہ گرز آپ کے گرز ہوتے ہیں, کہ ان آپ کے گرزوں سے ان کی وٹے ہو رہی ہے. تو یہ جھلک ہے جہنم کی آگ کی, کہ یہ پورا عذاب نہیں دیا جا رہا بلکہ عذاب چکھایا جا رہا ہے, کہ آگے عذاب اس انداز کا ہوگا کہ تم نے اس عذاب میں جانا ہے آگے. اور میں اس وقت ان کا دھوکہ دور ہوتا ہے, غلط فہمی دور ہوتی ہے کہ ہم تو کیا سمجھے ہوئے تھے اور حقیقت جو ہے وہ کیا ہے. تو فرمایا کہ اللہ کے راستے میں وہی کھڑا ہوگا. یہ بات فرمائی گئی کہ اللہ کا ذکر کرو اس کثرت کے ساتھ کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں, اور اللہ کے دین کے لیے لڑنے والے کھڑے ہونے والے بن جاؤ کہ لوگ تمہیں مغرور کہیں کہ دین کی وجہ سے. تو یہ کیفیت اپنے اوپر غالب کر لی جائے کہ لوگوں کو حیرت ہو کہ یہ کیسے دیوانے ہیں, کیسے متوالے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. اور آج بھی یہی کیفیت ہمارے سامنے موجود ہے کہ ہمیں وہ لوگ بیوقوف نظر آتے ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں, اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں. وہ لوگ جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں وہ بھی دیوانے نظر آتے ہیں, کہ اپنی جیب سے خرچ کر رہے ہیں, بستر اٹھائے ہوئے ہیں اور مختلف علاقوں میں جا رہے ہیں, ان لوگوں کی اصلاح کے لیے محنت کر رہے ہیں, پھر ان سے دھکے بھی کھاتے ہیں, اور صاحب حیثیت ہونے کے باوجود بھی اپنی بے عزتی بھی کراتے ہیں, بستر بھی ان کے بال پھینکے جاتے ہیں, لیکن وہ دین کا کام کر رہے ہیں. اسی طرح لوگ جو لوگ جہاد میں ہیں ان کی کیفیت یہ ہے کہ ذرائع اور وسائل ان کے پاس نہیں, لوگوں سے گالیاں بھی کھا رہے ہیں. ایمان والے جو کمزور ایمان والے ہیں وہ بھی نہیں, بلکہ مضبوط ایمان والے بھی ان پہ طنز و استہزاء کر رہے ہیں کہ جناب یہ حکمت سے خالی ہیں, ان کو مصلحت معلوم نہیں, ان کو طریقہ معلوم نہیں, انہوں نے حالات کی نزاکتوں کا خیال نہیں رکھا. ان کی تنقید کا نشانہ بھی ہیں, منافقین کی تنقید کا نشانہ بھی ہیں, کفار و مشرکین کی تنقید کا نشانہ بھی ہیں. ذرائع اور وسائل بھی نہیں, ان کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار نہیں, ان کا نام لینے کو کوئی تیار نہیں, کہیں ان کے نام کی مناسبت کے ساتھ ہم بھی گرفت میں نہ آ جائیں. احتیاط کا پہلو اس قدر غالب ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ دین کے کھڑے ہوئے ہیں. تو میں یہ کون لوگ ہیں؟ یہی وہ لوگ ہیں جن کو دین نے دھوکے میں نہیں ڈالا, بلکہ اللہ پہ یقین و اللہ پر اعتماد جو ہے ان کے دلوں میں پختہ ہو گیا ہے. یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہر چیز سے بے نیاز ہو کر وہ اللہ کے لیے اپنی جان کی قربانی دے رہے. فرمایا کہ ذالک کا, یہ جو جن لوگوں کی پٹائی ہو رہی ہے موت کے وقت, فرمایا کہ ایسا کیوں ہے, کہ ان کو کیوں پیٹا جا رہا ہے, تو یہ ظلم ان پہ ہو رہا ہے. فرمایا کہ نہیں, ذالک کا یہ اس وجہ سے, بیما قدمت ذالک کا یہ بیما قدمت اس وجہ سے کہ آگے بھیجا ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے, کہ جب وہ فرشتے ان کی پٹائی کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ ان کو کہتے بھی ہیں, پوچھتے ہیں ان سے کہ یہ بتاؤ کہ تم نے جو یہ باتیں کہی تھیں یا یہ تم عقائد رکھتے تھے, یہ تمہارے اعمال تھے, ان کے بارے میں اب کیا کہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم غلطی پر تھے. جب کہتے ہیں ہم غلطی پر تھے تو یہ معافی مل جاتی ہے ان کو؟ نہیں. یہ ندامت ان کے کام آئے گی؟ نہیں, بلکہ مزید پٹائی ہوگی. وہ کہیں گے, پیٹتے پیٹتے بھی جائیں گے, ان کے اعتراف کے بعد یہ کہیں گے ذالک بما قدمت ایدیکم, یہ جو ہم تمہاری پٹائی کر رہے ہیں یہ تمہاری انہی کرتوتوں کی سزا ہے. ذالک بما قدمت ایدیکم, یہ اسی وجہ سے ہے جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے. وَأَنَّ اللَّهَ, یہ کہ اللہ تعالیٰ لیسا نہیں ہے بظلام للعبید, بندوں کے لیے ظلم کرنے والا, کہ اللہ اپنے بندوں پہ اپنی مخلوقات پہ ظلم نہیں کرتا. ایک ہے عبید ایک ہے عباد. عبید جو ہے یہ مخلوق کو کہتے ہیں جو جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے, جن کو اللہ کا غلام ہونا چاہیے تھا, اور عباد ان کو کہتے ہیں جو اللہ کی بندگی کرنے والے, اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں. تو عبد بندے کو بھی کہتے ہیں, مخلوق کو بھی کہتے ہیں, کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کا غلام ہے, اور جو اللہ کی بندگی کرنے والا ہے ارادے کے ساتھ اس کو بھی عبد کہتے ہیں. اور اس میں فرق یہ ہے کہ جب ان کی جمع بنائی جائے تو جو بندگی کرنے والے ہوں گے تو عبد اگر ایسے ہوں تو ان کے لیے استعمال ہوتے لفظ عباد, اور اگر ایسے ہوں کہ جو اللہ کی مخلوق کے لحاظ سے عبد کہا گیا ہے تو پھر ان کے لیے جمع کے لفظ ہوتے ہیں عبید. تو یہاں عبید کا لفظ استعمال ہوا ہے. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عبید کے لیے, بندوں کے لیے ظلام نہیں, ظلم کرنے والا نہیں. اب یہاں ظالم کی بجائے ظلام کا لفظ استعمال کیا ہے, کہ ظالم ظلم کرنے والا, ظلام یہ مبالغہ کا صیغہ ہے, خوب ظلم کرنے والا. تو یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے ظلام کا استعمال فرمایا, جس میں اشارہ فرمایا کہ شکر کرو اس بات پہ کہ اللہ ظالم نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی صفت جو ہے وہ ناقص صفت نہیں ہوتی, اللہ کی صفت کامل صفت ہوتی ہے. کہ اللہ رحم کرنے والا ہے تو اس کی رحمت بھی انتہا درجے کی ہے, اگر اللہ ظلم کرنے والا ہوتا تو اس کا ظلم بھی انتہا درجے کا ہوتا, تو پھر تمہارا کیا بنتا؟ تو یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ ظلام نہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معنی ہے کہ ظالم نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کے اندر ظلم کی کیفیت انتہا درجے کی نہیں پائی جاتی تو اس میں کوئی صفت ناقص بھی نہیں ہوتی, اس کی صفت کامل ہوا کرتی ہے. صفت ہوگی تو کامل ہوگی, اگر نہیں ہوگی تو بالکل نہیں ہوگی. کیونکہ ظلم کی جو کیفیت ہے اس کے اندر کامل صورت میں پائی نہیں جاتی, جس کے معنی ہے کہ ظلم اس کے یہاں پایا نہیں جاتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. تو یہ ظلم کی نفی مبالغے کے ساتھ ہے, کہ وہاں تو ظلم کا امکان بھی نہیں ہو سکتا, تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. فرمایا قضا بی آل فرعون, کہ ان لوگوں کو جو سزا دی جا رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے, کہ اللہ کے ساتھ جو عذاب آیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ آل فرعون کے طریقے کی طرح, والذین, اور ان لوگوں کے طریقے کی طرح, من قبلہم, جو ان سے پہلے تھے, کافر وہ, انہوں نے انکار کیا, بی آیات اللہ, اللہ کی آیتوں کا, فاخذہم اللہ, پس پکڑ لیا ان کو اللہ نے, بی ذنوبہم, ان کے گناہوں کی وجہ سے. ان اللہ, یقین اللہ تعالیٰ, قوی, نہایت قوت والا ہے, کہ اپنی حکمت کی وجہ سے چھوٹ تو دیتا ہے لیکن کوئی اس کی قوت سے باہر نکل نہیں سکتا. شدید العقاب, سزا کا نہایت سخت ہے, کہ جب اس کی پکڑ آتی ہے وہ بڑی شدید پکڑ ہوتی ہے. تو فرمایا کہ جیسے پہلے لوگوں نے نافرمانی کی ان پہ عذاب آیا, ایسے ان لوگوں نے بھی نافرمانی کی تو اس کی وجہ سے ان کی پکڑ ہوئی اور ان پہ عذاب آیا. ذالک بان اللہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالی لم یکو مغیرا نہیں ہے تبدیل کرنے والا نعمتن کوئی نعمت انعمہا جو اس نے انعام کے طور پہ عطا کیا اسے علی قوم کسی قوم پر جو اس نے کسی قوم پر انعام کیا ہے اس نعمت کو حتی یغیرو یہاں تک کہ وہ بدلیں ما بی انفسہم جو خود ان کے دلوں میں ہے وان اللہ یقین اللہ تعالی سمیع نہایت سننے والا علیم نہایت جاننے والا ہے. کہ بات فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی وہ نعمت جو کسی قوم کو عطا فرماتے ہیں اللہ اس نعمت میں تبدیلی پیدا نہیں فرماتے جب تک کہ ان کے دلوں میں تبدیلی پیدا نہ ہو جائے, جب تک ان کی نیتیں خراب نہ ہو جائیں, اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی نعمت نہیں چھینتے. کہ جب تک کہ جس پہ نعمت کی گئی ہے اس کے اندر خرابی پیدا نہ ہو تو اللہ اپنی نعمت میں کمی نہیں فرماتے, نعمت نعمت کو دور نہیں کرتے. جیسا کہ شاید نے بھی کہا کہ اللہ تعالی نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی کہ اس کو اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو, لیکن وہ بات اور یہ بات ایک دوسرے کے الٹ ہیں. ترجمہ تو شاعر نے اسی آیت کا کیا ہے لیکن بات الٹ ہو گئی. شاعر نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت میں تبدیلی پیدا نہیں کرتے, کہ کسی قوم کی حالت بہتر نہیں کرتے جب تک کہ اس قوم میں خود احساس نہ ہو. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے سے بڑھ کے بات فرمائی, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو بغیر مانگے نعمت عطا فرماتے ہیں, جو نعمت کی قدر نہیں کرتا اللہ اس سے نعمت چھین لیتے ہیں, نعمت نہیں چھینتے اس سے کہ جب تک کہ وہ خود اس سے بے نیازی اور اس کی ناقدری کا مظاہرہ نہ کرے. کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے مکہ کے لیے, اگر مکہ مکرمہ میں مقیم تھے, اگر مکہ مکرمہ والے حضرت کی اس نعمت کی قدر کر لیتے تو ان کی خوش نصیبی کی بات تھی. جب مکہ مکرمہ والوں نے نعمت کی قدر نہ کی تو اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ والوں سے نعمت چھین کر مدینہ منورہ والوں کو عطا فرمائی. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تبدیلی نہیں فرماتے. کہ اللہ نے زندگی کی نعمت عطا فرمائی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی نعمت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کب چھینتے ہیں, نعمتوں سے محروم کرتے ہیں. اللہ نے عزت دی اسلام کو, دین سے تعلق کی بنیاد پہ انسان کو غلبہ حاصل ہوا, لیکن جب مسلمان مغلوب ہوئے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دین کی قدر نہیں کی. جب دین کو چھوڑا, اس نعمت سے اپنے آپ کو محروم کیا, تو اللہ نے ان کو ذلت اور رسوائی کے اندر ڈال دیا. تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنی نعمت نہیں چھینتے جب تک کہ اس کی نعمت کی ناقدری نہ کی جائے. کہ اللہ نے حفظ کی نعمت عطا فرمائی اور یہ حفظ سے محروم ہو گیا کب؟ جب اس نے قرآن مجید کی تلاوت کو چھوڑ دیا. جب اس نعمت کی ناقدری کی نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اس نعمت سے اس کو محروم کر دیا. لیکن جس نے قرآن مجید سے اپنی وابستگی برقرار رکھا, نعمتیں اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی رہیں, برکات نازل ہوتی رہیں. تو میں کہ یہ اللہ کا ضابطہ ہے کہ اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا لیکن ان کی امتوں نے ان کی قدر نہ کی. جب ان کی قدر نہ کی تو ہم نے ان امتوں کو محروم کر دیا اس نعمت سے, یعنی ان کو ہلاک کر دیا اور عذاب کی پکڑ میں ان کو لے لیا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہایت سننے والا ہے, کہ اللہ ان کی بے قدری کی باتوں کو سنتا ہے, علیم ان کے دل کی کیفیات کو جاننے والا ہے. کذاب آل فرعون, آل فرعون کے طریقے کے مطابق, والذین من قبل ان کے طریقے کے مطابق جو ان سے پہلے تھے, کذبوا انہوں نے جھٹلایا, بی آیات رب میں اپنے رب کی آیتوں کو, فاہلکناہم پس ہم نے ہلاک کیا ان کو, بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے. کہ جتنی امتوں پر جتنی قوموں پر عذاب آیا ہے, فرمایا کہ یہ عذاب ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آیا ہے. ایک ہے آزمائش, ایک ہے ہلاکت. آزمائش تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں درجات بڑھانے کے لیے, اور اللہ نے آزمائش کی ہے اپنے نیک بندوں کی. حضرت ابراہیم علیہ نبی جین علیہ السلاط والسلام کو, نوح علیہ نبی علیہ السلام کو پہلے, نوح علیہ السلاط والسلام کو, اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو آزمایا, اور ان سے وابستگی رکھنے والوں کو بھی اللہ نے آزمائش میں ڈالا. تو یہ آزمائش تو درجات کے بڑھانے کے لیے ہے. کہ جیسے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا ہم نے امتحان لیا, فاتم مہن, تو اس امتحان میں کامیاب ہو گئے. تو ان کی کامیابی ان کو دنیا ہی میں بتلا دی گئی. تو ایمان والے بھی آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں, تو یہ ان کا امتحان ہے درجات کو بڑھانے کے لیے. کہ فرمایا کہ ایمان والوں کو دنیا کے اندر جو تکلیف پہنچتی ہے فرمایا یہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے, اور جو ظالموں کو کافروں کو نافرمانوں کو جو سزا دی جاتی ہے یہ ان کے گناہوں کی پکڑ ہوتی ہے. کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ایمان والے ہیں گناہ ہو گئے, کمزوریاں ہو گئیں, کوتاہیاں ہو گئیں, اللہ ان کے اخلاص کی وجہ سے ایمان کی وجہ سے اللہ ان کو سرفراز فرماتے ہیں, دنیا میں تکلیف دے دی, جب یہ تکلیف دے دی یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا. نبی علیہ السلام جو السلام یادت کے لیے تشریف لائے ہوا کہ لا باس طہور ان شاء اللہ, پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, یہ جو تکلیف ہے یہ تمہاری پاکیزگی کا ذریعہ ہے. طہور فرمایا, طہور اس پاکیزگی کو کہتے ہیں جو دوسرے کو بھی پاک کر دے, ہوا کہ یہ تمہاری پاکیزگی کا ذریعہ ہے, یہ تمہیں پاک کر دے گا, جو کوتاہیاں ہو گئیں وہ کوتاہیاں اس گرمی میں دھل جائیں گی, اس گرمی میں پگھل جائیں گی, تو تمہارا کفارہ ہو گیا. تو ایمان والے کو جو تکلیف پہنچتی ہے فرمایا کہ جو ایمان والے کو کانٹا بھی چبھتا ہے, یہ کانٹا جو چبھتا ہے انسان کی کوتاہیاں کم نہیں ہوتی. کہ جو لوگ کہہ رہتے ہیں حضرت ہم نے کیا کیا, کئی لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی یہ ہم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہا جائے آپ استغفار کریں اللہ سے, کہ ہم نے کیا کیا, ہم کون سا گناہ کر رہے ہیں. کہ میرے دوستوں کہ ہمارا گناہ پوچھتے ہو تو ہماری تو نیکیاں بھی گناہ ہیں, کہ جو نیکیاں جس انداز سے کر رہے ہیں اس پہ بھی اللہ کی رحمت فرما لے. کہ نماز پڑھ رہے تھے خیال دوسری طرف گیا تو کیوں گیا, کسی پہ پکڑ ہو جائے تو اس پہ چھٹکارا نہیں ہوگا. تو ہماری تو نیکیاں بھی گناہ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سے کون سے گناہ ہو رہے ہیں, بے خیالی میں بھی کتنے گناہ ہیں ہو ہم سے سرزد ہو رہے ہیں, ہر قدم جو اٹھتا ہے گناہ میں اٹھتا ہے. تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو اپنے رحمت سے معاف فرماتے ہوئے چلے جاتے ہیں, اور بڑے گناہوں کو اللہ تعالیٰ توبہ سے معاف فرماتے ہیں. تو ہمارا کہ یہ دنیا کی جو تکالیف ہیں ایمان والوں کو یہ تو ان کو پاک کرنے کے لیے ہیں. تو ہمارا کہ ان گناہوں کی وجہ سے جو ظالم ہیں کافر ہیں جن کو تنبیہ نہ ہو اللہ پہلے ان کو بھی ڈھیل دیتے ہیں, جب وہ تنبیہ نہ پائیں حاصل نہ کریں غفلت سے نہ نکلیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہلاک فرماتے ہیں. فرمایا کہ پہلی امتوں کو جو ہم نے ہلاک کیا ہے وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے کیا ہے. وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کیا آل فرعون آل فرعون کو, وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ اور یہ سب کے سب ظلم کرنے والے تھے. کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو یوں ہی ہلاک کر دیا ہو, یہ تو ہے کہ ظالم ہو اور ہم نے ہلاک نہ کیا ہو اپنی کسی حکمت کی وجہ سے, لیکن ایسا نہیں کہ ظالم نہ ہو اور ہم نے ہلاک کیا ہو, ایسا نہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کانوا ظالمین فرمایا, تو ظالم جو ہے ظالمین جو ہے یہ اس میں ہے. فرمایا کہ ظلم پر اتنے پختہ ہو چکے تھے کہ خود ظلم کی علامت بن چکے تھے, یہ نہیں کہ انہوں نے ایک بار ظلم کیا ہو, نہیں بلکہ ظلم کے اندر پختہ ہو چکے تھے اور ان کا ظلم کا سلسلہ آگے چل رہا تھا. جب سلسلہ آگے چل رہا تھا انہیں ظلم سے بچنا نہیں تھا, ظلم سے ہٹنا نہیں تھا, تو ایسی صورت میں ہم بھی ان کو اپنی پکڑ میں لے لیا اور اس طریقے سے لوگوں کو دیگر مخلوقات کو ان کے ظلم سے ہم نے نجات دلائی. اس لیے فرمایا کہ جس وقت کوئی ظالم مرتا ہے تو سمندر کی جو مچھلیاں ہیں وہ بھی شکر ادا کرتی ہیں, حالانکہ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے گناہوں کے ان کے مظالم کے اثرات اس زمین پہ پڑتے ہیں, بحر و بر پہ پڑتے ہیں, اور ہر مخلوق اس کو محسوس کرتی ہے. ایک انسان ہے جو ابھی بہشتی کی وجہ سے محسوس نہیں کرتا, بگڑنا جتنی کیفیات نظر آ رہی ہیں یہ ظلم ہی کی وجہ سے ہیں, لیکن انسان توجہ نہیں کرتا. لیکن یہ جو باقی مخلوقات ہیں وہ ان سے متاثر ہوتی ہیں اور اس کا احساس رکھتی ہیں اور پھر وہ شکر کرتی ہیں نیک آدمی کے جانے پر اور ظالم آدمی کے جانے پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں. تو فرمایا کہ یہ ہم نے جو پچھلی قوموں کو ہلاک کیا ہے اسی طریقے سے اس قوم کے جو ظالم تھے ان کو بھی ہلاک کیا. یہ غزوہ بدر کے بعد کا ذکر آ رہا ہے, تو غزوہ بدر کے بعد کا ذکر آ رہا ہے تو اس غزوہ بدر میں بڑے بڑے سردار جو تھے وہ مارے گئے. تو فرمایا کہ یہ ان کا مارا جانا ان کے گناہوں کی وجہ سے تھا, ان کے ظلم کی وجہ سے تھا, تو یہ بھی بطور سزا کے ہیں. لیکن اور بات ہے کہ ان کو تنبیہ نہ ہوئی, لیکن خوش نصیب ہیں جنہوں نے تنبیہ حاصل کی. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی غفلت سے نکال کے اطاعت و فرمانبرداری کرنے والوں میں سے بنا لے. واخر دعوانا الحمدللہ. یہ اعلان کل بھی کیا جا چکے ہیں, آج پھر دوبارہ کر رہا ہوں. کل انشاءاللہ کل کے درس کے فوراً بعد یہاں نکاح ہوگا, تو آپ حضرات سے التماس ہے کہ آپ تشریف لائیں اور ساتھیوں کو بھی متوجہ فرما دیں, جو حضرات نہیں آ سکے ان کو بھی اطلاع دے دیں. تو انشاءاللہ فوری بات جو ہے درس سے فارغ ہوتے ہی نکاح کی انشاءاللہ تقریب ہوگی. تو اس میں یہ ہے کہ یہ رسم توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ محرم الحرام میں بس کچھ کہنے والے ہوتے ہیں, کچھ عمل کرنے والے ہوتے ہیں. عرصے دراز سے یہ رسالہ چھپ رہا ہے کئی سالوں سے, لیکن ہمیں توفیق نہ ہو سکے کہ رسالہ تو لکھ دیا لیکن خود عمل کر کے نہ دکھا سکے, یا حالات ایسے پیدا نہ ہوئے. تو بعض لوگ پڑھتے ہی ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے کام لے لیتے ہیں, توفیق دے دیتے ہیں. تو ان حضرات نے جب یہ پڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس رسم کو توڑتے ہیں, کیا اس رسم کو یہاں توڑنے کا آغاز ہو رہا ہے. جو حضرات اس میں شریک ہوں گے یقیناً وہ بھی ثواب میں شریک ہوں گے, اس لیے آپ حضرات جو اس میں ضرور تشریف لائیں. الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم ايد امير المؤمنين والمجاهدين, اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم, انك انت على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبلنا وتقبل ازواجنا واولادنا واموالنا واحبابنا واقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات, كما تقبلت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, فتقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك اللهم.